Der var en gang, og det var i maj måned. Vinden blæste endnu koldt, men man kunne mærke, at sommeren var på vej. På landevejen kom en soldat nynnende og fløjtende marcherende. Han havde et stort tornyster på ryggen, og en blank sabel dinglede ved hans side. I, hvor er jeg glad og vel til mode. Nu har jeg omsider orlov og kan komme hjem. Hovsa, hvad er dog det for en frygtelig gammel heks, der kommer humpende der? Fy for alverdens kanoner for en hæslig utyske. Det var da noget af det styggeste, jeg endnu har set. Soldat, min kære soldat. Soldat, se den herlige sabel og flot tornyster, du har der. Ah, det ser sandelig rigtig flot ud. I, hvor er du en fin soldat. Der kunne jeg godt tænke mig at hjælpe til en hel masse penge. Flere end du kan forestille dig. Nå. Ja, det lyder jo godt, du gamle heks. Det kunne jeg faktisk godt bruge. Men hvordan kan man få fat i dem? Det skal jeg så vende. Ja, det skal jeg sige dig. Det er ganske simpelt. Kan du se det store, kæmpe træ der? Og det gamle træ der. Det er ganske hul indeni. Du skal bare klatre op til toppen af stammen, og deroppe er et stort hul. Igennem det kommer du ned igennem stammen. Jeg binder dig en snor om livet, for jeg er der, kan hejse op igen, når du altså kalder på mig. Og hvad skal jeg så ned i træet for? Ja, du skal da ned og hente penge, selvfølgelig. Ved disse ord humpede den gamle heks nærmere hen til soldaten, så han blev næsten ilde til mode, og hun væsede ind i hans ører. Der ligger en stor, stor skat. Og hør nu godt efter. Når du kommer ned til bunden af træet, vil du befinde dig i en allermægtig stor sal, der oplyser 100 lamper. For søren. Og der vil du se tre døre. Ja. Hver af dem sidder en nøgle af det pureste guld. Har du forstået det? Ja, jo. Bag den første dør er der et kammer, i hvis midte der står en ebenholdskise, og på den slår sidder der en hund med øjne så store som tekopper. Nå, for søren. Jamen, tag det roligt. Ikke være bange. Det gør dig ikke noget. Jeg giver dig nemlig mit blåt hernede forklæde med. Det skal du brede ud på gulvet og sætte hunden ned på. Så kan du uden frygt åbne skattekisten. Den er fuld af kobberpenge helt op til randen. Og dem kan du tage lige så mange, du har lyst til. Nå, ja, det lyder jo rart. Så mange penge for sådan en smule arbejde. Du må hellere fortælle mig lidt mere om det, var. Sig mig forresten, du gamle heks. Hvad er der ellers dernede? Ja. Hvis du hellere vil have sølv, så åbner du den anden dør. Men vær ikke bange. I dette kammer sidder der en hund med øjne så store som møllestene. Lidt frygtindgydende, men dog. Sæt ham bare ned på mit forklæde og tag så mange sølvdalere, som du gider slæbe. Hold da helt op. Jeg bliver ganske svimmel ved tanken. Hør nu lige en gang. Nu passer det, vel? Ja, så når jeg siger det, så passer det. Og vil du hellere have guld? Ja, så må du være en smule modigere. For så skal du ind i det tredje kammer, og der sidder en helvede hund, der nok kan tage pipet fra de fleste. Og den har øjne så store som runde tårn. Men Den gør dig heller ikke noget. I hvert fald ikke, hvis du får den anbragt på mit forklæde. Og så kan du ellers forsyne dig med guldstykker, lige til du styrter. Nej, du gamle heks. Hvis det ikke er værre end det, du fortæller mig, ja, så lad mig endelig komme ned efter alle de penge. Men hvad forlanger du til gengæld? Sådan noget gør man jo ikke sådan gratis for en fremmed mand. Jo, siger du. Jeg er jo en gammel kone, og jeg behøver jo ikke ret meget at leve af, men jeg ville så forfærdeligt gerne have det gamle fyrtøj, som min bedstemor glemte, sidst hun var dernede. Åh, det er mig sådan en kær erindring om det elskelige gamle væsen. Jeg ville sandelig være dig taknemmelig, om du ville huske at få det med op. Ikke andet. Det skulle jeg vel nok kunne gøre for dig. Kom, lad mig nu få den snor om livet, og stik mig så dit blåtærende forklæde. Ja, tak. Og så op i træet. Ja, nej. Åh, ja. Og her er hullet. Ja. Der ser noget skummelt ud. Nå. Nu må det bare med at komme derned. Afsted. Og modigt lod den tapre soldat sig glide ned gennem den hule stamme, til han pludselig stod i en ganske enorm stor sal, hvor der brændte hundreder af lamper, så klart som stjerner, og ganske lyst som dagen var der alle vegne. Hvor er her smukt. Lige akkurat, som den gamle heks fortalte det. Er hun monstro virkelig en god gammel heks? Ja. Jeg kigger mig lige lidt omkring. Javel. Der er jo de tre døre med guldnøglerne. Hvis jeg nu bare ikke var så hunderæd for hunde. Jeg prøver den første dør. Sikke det dyr. Det var da en ej bedst at se på. Og den har virkelig øjne så store som tepopper. Og nu knurrer den. Min sanden. Du gør der ikke noget, vel? Kom, Dasse. Ned på forklæden. Ja, sådan, ja. Ja, sådan, du skal løftes, ja. Du er sandelig tung. Sådan der, ja. Og lad os så kigge i kisten. Men se dog, så mange penge. Nej, det drejer næsten rundt for mig. Hurtigt må jeg se at få stoppet lommerne fulde og kigge mig om i det andet kammer. Som sagt, så gjort. Soldaten stoppede lommerne ganske fulde af kobberpenge, så det klirrede og raslede, når han tog et skridt. Hunden satte han op på kisten igen, hvor den knurrede ganske lidt. Så stolbrede han videre hen imod det andet kammer og kiggede ind. Der sad en allermægtig hund og gloede ondskabsfuldt på ham med øjne så store som møllesten. Den så sandelig farlig ud og knurrede ildevarslende. Knurrer nu ikke så vildt, bror mand. Så rolig. Luk lige øjnene et øjeblik. Jeg bliver ganske ræd. Sådan, ja. Vær nu en god lille hund, ikke? Og kom herned på mit forklæde. Ja, sådan der, ikke? Det gik jo som smurt i olie. Nå, så er der altså fri adgang til kisten. Du store papkineser. Sikke en bunke blanke sølvdaler. Dem må jeg hellere have forsynet mig med. Hurtigt tømte soldaten lommerne for kobberskillinger og stoppede sølvdaler i stedet for. Så beordrede han hunden op på kisten igen, og fløjtende fornøjet jublede han. Jeg er rig. Jeg er rig. Jeg er virkelig rig. Men jeg mangler sørme at kigge i det tredje kammer. Og nu er jeg næsten slet ikke bange mere. Efter at have låst det tredje kammer op med den store guldnøgle, kiggede soldaten ind og var nær gået på enden af forskrækkelse. Til der sad en kæmpe, allermægtig enorm hund med øjne så store som runde tårn og knurrede som en løve. Du er vist en fin vapse, hva? Goddag, hund. Lad lige være og knurre så højt, hva? Jeg kan dårligt høre, hvad jeg selv tænker. Ja. Man skulle tro, man var i løveburet i Zoologisk Have. Du ser ud, som om du ville æde mig med de store øjne. Kom nu, kom så, Dasse, kom nu. Ja, ikke det her, god lille morsemand. Kom nu ned på forklæde af mig. Ja, sådan der, ja. Det var godt. Det var sandelig godt. Fik flyttet mig. Ellers var jeg blevet ganske flad. Og det selvom jeg har lommen fuld af flere penge, end jeg nogensinde har ejet. I virkeligheden var soldaten rystende angst. Hans hjerte bankede ham op i halsen. Og så åbnede han den tredje kiste. Himmel, krudt og kugler, kanoner og granater. Hvem i den hele forvirrede verden kunne have forestillet sig så meget guld? Og det på ét sted. Helt ude af sig selv over sit eventyrlige held, kylede soldaten alle sølvdalerne til højre og venstre og roede og ravede i guldet i kisten. Han proppede sine lommer fulde. Hele sit tornyster tømte han for sokker, sæber og undertøj og væltede håndfulde af guld deri. Sin hue fyldte han, og ned i støvlerne øste han guld, så han næsten ikke kunne røre tæerne. Han slæbte sig hen til døren. Han kunne næsten ikke gå. Knaldede dørene i efter sig og råbte så højt han kunne op gennem stammen, mens han bandt snoren om livet på sig. Hejs mig så op, du gamle heks! Du fyrtøj med, soldat! Død og salte pine! Det havde jeg glemt i skyndingen. Jo, der er det. Halløj, jeg har det her. Så træk mig nu op i en ruf. Så trak heksen ham op. Med guld og sabel og fyrtøj og hele molevitten. Og snart efter stod den rige soldat atter på vejen hos heksen ved det hule gamle træ. Nå, gamle heks. Hvad skal du så med fyrtøjet? Nå, hvad kommer det der med? Du har jo fået mig at love dig, ikke? Kom så ikke med det. Ho, små slag. Jeg kunne godt lide at vide, hvad du skal med det fyrtøj. Og siger du det ikke, så trækker jeg min sabel og hugger dit fæle hoved af, basta! Nej. Jeg siger det ikke. Det siger jeg ikke, nej. Ikke nej. Så trak soldaten sin gode sabel og huggede heksens hoved af. Der lå hun så. Den fæle heks. Og soldaten hældte nu alle guldstykkerne over på heksens forklæde, bandt det forsvarligt til, smed det over skulderen, og gik syngende og fløjtende en rask soldatersang videre hen ad vejen, mens fuglene kvidrede og sang i vejtræerne. Ohoj, hoho, sikke praktisk stad der forude, og sikke skønne tårne og spir, og sikke en bymur, og der ligger jo det allerdejligste værtshus. Der tror jeg, jeg vil leje det smukkeste og bedste af alle værelserne, og så vil jeg bestille alle mine livretter. Mine tænder løber allerede i vand ved tanken. Jeg er jo rig, det er jo ikke. Jeg er jo altså rig. Og i morgen vil jeg købe mig nye blanke læderstøvler og nye flotte klæder med guld og sølvsnor på. Hej, sikke et liv det bliver.